żeniłem, chyba pijany był. Zamiast Marysi to wziąłem Krysię, jak ja teraz będę żył. Co ja zrobiłem, że się żeniłem, chyba pijany był. Zamiast Marysi to wziąłem Krysię, jak ja teraz będę żył. Heja, hej, kawalerowie, heja, heja, hej. Heja, hej, kawalerowie, heja, heja, hej. Kochaneczką, to tak nie może być. Jak mnie zobaczą, to zaraz płaczą i chcą mnie w mordę bić. Mieszkać żoneczką i kochaneczką, to tak nie może być. Jak mnie zobaczą, to zaraz płaczą i chcą mnie w mordę bić. Heja, hej, kawalerowie, heja, heja, hej. Heja, hej, kawalerowie, heja, heja, hej! Jędza wzięła mnie do księdza, takiego pijanego. Coś nagadali, coś napisali i oni wiedzą nic z tego. Na drugą niedzielę ksiądz głosi w kościele, a ja spadą z ambony. Na trzecią niedzielę jest moje wesele i jużem jest stracony. Heja, hej, kawalerowie, heja, heja, hej. Heja, hej, kawalerowie, heja, hej.